Ty jsi vážně zvláštní dívka. Já vím. Bylo to skvělý. Jsi skvělý tanečník. Ano. Netančil jsem od středí. Páni, z té výšky mi se fakt jednomu zatočila hlava. Vyvíjem se z tebe nervózní, pojď prosím zpátky dolů. Jo, ty se vlastně bojíš výšek, co? A co kdybych náhodou uklouzla? Pokusil by se z mě zachránit? Vyvíjem. Ne. O pomoc, já kloužu, padám! Vyvíjem, myslím to vážně. Budu ho muset zmařit. Ty si to ani nepřečteš? Jo, já jsem zapomněla, že jsem nepřátelá. Ale nevadí ti, že tak všichni přijdu o práci? V biznesu si nikdy emoce nepřekouští. Tak to znám. Kit mi vždycky říká, nemíchej do sebe práci a emoce. Proto žádný líbání nepusuje to moc osobní. Když jsem s chlapem, jsem jak robot. Prostě to dělám. Teda, kromě tebe. Samozřejmě, kromě mě. Pan Morse mi řekl, že tvůj táta umřel poprvé nedávno. Před měsícem. Je mi to líto. Musí to být těžký. Co ještě ti pan Morse řekl? Řekl mi, že jsi koupil tátovu firmu a zavřel ji, stejně jako plánuješ zavřít podnik pana Morse. Tátová firma byla v úpadku, prokázal jsem mu laskavost, byl to ode mě dárek. Nemá smysl držet majetek v krachující společnosti, to bylo jediné, co mě naučil předtím, než mě poslal do internátu. To byl zase jeho dárek pro mě hned po tom, co umřela máma. Chceš o tom mluvit? Nijak zvlášť. Nemusíme mluvit vůbec. Věděl jsi, že tanec je pouze vertikální projev horizontální touhy legalizovaným dvou? George Bernard Shaw? Ne. Když se mi to řekl jeden zákazník.